zbog tebe razum pomutio. Ti što sam zbog tebe uzdanje izgubio. Ti mi beše sunce mojih snova, majska zora volnoga što budi, nada mojih nespavanih noći. Ti mi beše sve što sam imao. Sreću tražiš od grada do grada, znam da ti se duša uzaludno nada. Ti mi beše sunce mojih snova, majska zora onoga što noći. Ti mi beše sve što sam imao. Ne, neću te kleti, jer sam te voleo. Bebi kleo, ti mi beše sunce mojih snova, majska zora onoga što budi, nada mojih nespavanih noći. Ti mi beše sve što sam imao, Bog što mi nanese ti odlaskom svojim, znam da osta rana u grudima mojim. Ti mi beše sunce mojih snova, majska zora bolnoga što budi, nada mojih nespavanih noći. Ti mi beše sve što sam imao, ti mi beše sve što sam imao.